اللہ کی ساتھ آتی میرے ساتھیوں کو انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ اس کی سوئی کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کا انتخاب کرتا ہے. میں یہ پیچھے بیٹھے کام کے ساتھ ہوں آپ لوگ بچے کے ساتھ ہوں گا اگر کسی خدمت کے لیے ہوتے ہیں تو اپنی خدمت کے لیے چلے گا. کبھی اپنے آپ کو بھی اکیلے کو نہیں لگتی ہے سب کو لگتی ہے. آپ سمجھنے کا اور سننے کا موقع ہوتا ہے تھوڑا بہت کی جگہ ایک بات آپ دوسری بات کا آپ سنتے ہوئے ہوتے ڈاکٹر کہنا ہوتا ہے پرانے کا اپنا پورے اپنا سنانا کرنے والے نبوت کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سنت نے انتخاب پسند کر دیا ایسے ہی نبوت کی محنت کے لیے بھی اللہ افراد کو قوموں میں سماجوں میں علاقوں میں پسند کرتا ہے. یہ محنت کرتے ناقم کو نہیں کی جاتی اور اللہ تعالیٰ کسی ہر ہر سبے ناقم کے مال کو جان کو اللہ قبول کر کے دیتا ہے کام نہیں دیتا ہے. اس میں ان اللہ کا جو ہے جو فرق ہے اللہ اور خالی کا فاتح خاطر سے دے گا کہ کام لے دیتا ہے پھر اس کو بوتل پہ ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انتخاب کرنا اس میں اس کی بات خوبیاں پیدا کرنا جو اس دین کی محنت کے لیے جائز ہے اور ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ اس کی اپنی اس کی وصیت اس کی ہے. اس میں ہم سارا قانون کے ساتھ کوئی میرے بھائیوں اور بن جانا نہیں سکتا ہے. صحابہ کو چنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ کو چنا ہے. اس کو صحابہ کو چنا ہے کیوں چنا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سارے لوگوں کے وجود پر نظر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سارے لوگوں کے وجود پر عرب عجم ایرانی روسی فارسی فیصل اسلام کے حکومت کے تحت رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے عرب کو بدل دیا. اس کو بدل دیا عرب کیوں تو بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں دی ایک شجاعت بہادری دے دی. کیا دیکھی بولو بہادری ہمارا کتاب شجاعت چاہتا ہے بہادری چاہتا ہے. بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی دوسروں کو بچا کے لاپا باندھے ڈنڈا مارنے یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ آدمی میرے بھائیوں اپنے دین کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کا اندر کا لائق پیدا کرتے ہیں. گھر چھوڑنا بیوی چھوڑنا بچے چھوڑنا فصل چھوڑنا مال چھوڑنا عزت کو دعو پر لگا دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ نے اس کی ہمت اور ضرورت یہ دیوت ان کے اللہ نے خوب خوب کر بھری دیوت اندر سے سجا کے بہادر اس کو ہم جانتے تھے اس پر دھیان لگا دیتے تھے اس پر کیا لگا دیتے تھے جان دے دے یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں اپنی ہر چیز کو دھوک دینا بدل آگے بڑھانا ایک بات ہی نہیں. دوسری بات جو صحابہ میں تھی وہ اندر کی تفاوت قدیم کی محنت کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں. کون سی محنت کہ نبوت کی محنت. نبی سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے نبی سب سے زیادہ قدیم ہوتا ہے. نبوت کے کام کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ میرے بارے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جب وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کو چنا, اس کے نام ہم کو معلوم ہے, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو گمنام ہے لیکن اللہ نے ان دیوی کا کام دے, جن کے سبقے میں ہم نہیں جانتے, نام کام نہیں جانتے, لیکن اللہ نے بہت پر ان دیوی کا کام دے, ان کا جان, ان کا مال, جن کی طرح سے ان کی رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی آزادی کے لیے زمین کو اس کے قلبے کو غلط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر دیا. میرے بھائیو, میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں آپ کو قبول کیا, یہ زمین اللہ کی طرف سے زندہ پر ہے, یہ بنوا, یہ بنوا, اور جیسے کا ہزاروں کا بنوا تو ساری اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو, اپنے بالوں کو, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے سپانا جاتا ہے, اللہ کے دین کی محنت کے لیے, کہ جس محنت کے لیے 1,24,000 معصوم بندے بھیجے گئے اور اتنی بڑی محنت, اتنا بڑا کام کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی نجات رکھی ہے, قیامت تک کی ساری انسانیت کی نجات رکھی ہے, سب کی کامیابی اس میں, سب کی راحت اس میں, سب کی عزت اس میں, اتنا بڑا. اور انسان کے لیے میرے بھائیوں, اللہ کی طرف سے ہمارا انتخاب یہ بات کے اندر ہم سب کو دل سے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے, ہمارے دل بھی لگتے ہیں, سیدھا لگتا ہے, درد ہوتا ہے, گائے بجنے لگتے ہیں, مزید بیمار کے بچے میں ہم آپ بیٹھتے ہیں. میرے بھائیوں, جتنا بھی ہم سے کام ہو رہا ہے, یہ سب لوگ ہمارے گاؤں کے اندر 5,000, 2,000, 5,000 پچاس آدمی کرتے ہیں, جو پچاس ہوتا ہے اللہ کو پسند نہیں, اس لیے اللہ اس سے کام ملتا ہے, کسی سے کم, کسی سے زیادہ لے رہا ہے. یہ نشانی ہے اللہ کے راضی ہونے, اللہ کے پسندیدہ ہونے, یہ نعمت دی گئی ہے. اس نعمت کی قدر, اس نعمت کی قدر وہ کرے گا کہ جس کے دل میں اس کام کی ضرورت ہو, جو کوئی سرسری چیز نہیں ہے, ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ خالی وقت اور برتانی برکت کی چیزیں نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ میری آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے, سبھی کا ان کو صحیح انتی مجھے پڑھانے اللہ نے کھڑا کرنے کا, ان کو صحیح انتی مجھے جلدی ان کا کئی لوگوں کو بہت کہتا ہے, ہمارا مالک, ہمارا مالک اس سے کہتا ہے, بہت اچھے لوگ اللہ جس کو اچھا کہہ لے, اللہ جس کو بڑا کہہ لے, جس کی اچھا ہونے کا ترجیح اللہ دے دے, اس کو آپ اپنے اچھے ہونے کے لیے سونے کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نسبت ہے کام کے ساتھ, نسبت ہے اچھے ہو سبھی کے ساتھ, اچھے ہو دعوت کے ساتھ, اچھے ہو دعوت کے تمازوں کے ساتھ, اچھے ہو دعوت کے احکام کے ساتھ. اچھے اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس گاڑی ہے, تمہارے پاس رہنے کا ہر کا دکان ہے, اچھے اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس دورہ دورہ کاروبار ہے, یہ بنیاد نہیں ہمارے اسٹائل کے ساتھ دینا, ہمارے اسٹائل کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس میرے بھائیوں کیا کرو, اللہ کے دین کی محنت ہے, اللہ کے دین کی محنت کی بنیاد پر اس حکومت کے ان افراد کو جو اس محنت کو چھوٹے بڑے تقاضوں کو لے کر گرفتار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے لوگوں میں, ہر حضرت میں, مشرق مغرب میں, شمال شروع میں, ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے اچھا اللہ نے کہا کہ حکومت کے لوگ کیوں کہ تم جڑے ہوئے ہو, کام لگے ہوئے کام تو تکبر کے ساتھ کرتے رہتے ہو, یہ کام ہے, ایک محنت ہے, اس محنت میں وہ بنے گا جو اس یقین کے ساتھ لگے کہ میرے تمام لوگ سوئی کے بدلے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کے تمام مسائل کا حل دنیا کے ہو، مذہب کے ہو، محشر کے ہو، قیامت کے میدان کے مسائل ہو، انسان کے مسائل کا حل آپ کی محنت کے ذریعے نہیں کر رہے، یہ دنیا کی فکر ہے۔ میری عزت کسی کے ساتھ ہے، میری راحت کسی کے ساتھ ہے، میری ساری پریشانیوں کا دور ہونا کسی کے ساتھ ہے، اس یقین کے ساتھ اس کام کے اندر آپ کی لگے جڑے ہو جائے یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ جڑے اور اس یقین کے ساتھ جب لگ ہے تو انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کچھ اچھے تھے اپنا سب کچھ لگانا اتنی بڑی کامیابی کے لیے تو سب کا پڑا ہے، ہمارے پاس ہے کیا تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑا سا لگا دینا بھی ہے کیا ہے تو دنیا حاصل اپنے تمام مسائل کو حل کرنا، دنیا حاصل اپنی سجے پڑھنا، دنیا حاصل اپنی راحت پڑھنا، ان تمام کو لگا کر یہ سب چیزیں حاصل کر دینا، یہ ایک وقت کا پڑا ہے۔ اللہ کا یقین آپ کی کام کے ساتھ لگے رہے، پورا وہ آپ کی کام کے ساتھ رہے، یہ کام کو ہے جو زندگیوں کو اندر سے بناتا ہے، یہ محنت کو ہے کہ جس پہ لگنے سے ہماری اپنی زندگیاں بنتی ہے، اندر کے یقین کی تبدیلی ہوتی ہے، اندر کے یقین کی تبدیلی آدمی کو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ یقین کرنے ہوتا ہے، صحابہ کے اندر کی پوری یقین، اتنا بڑا یقین اور اتنا مضبوط یقین کہ پچھلی صدیوں میں کوئی آدمی کو جیسا یقین میرے بھائیوں کا نہیں کرتا ہے، اندر کا یقین جو اتنا محنت کے ساتھ پورا ہوا رہے گا وہ اپنا ہی میرے بھائیوں میں اتنا مضبوط ایمان پائے گا، اور جس کا جتنا کتنا ایمان اندر سے مضبوط ہوگا وہ میرے بھائیوں اتنا ہی اللہ کے دین کے احکام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے اندر پابند کرے، سارا پابند ہے کیوں؟ اندر کا یقین مضبوط تھا، یقین اندر کا مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے وہ محنت ہمیں آپ کو دے رکھی ہے، ہمارے سارے مسلوں کا حل بھی محنت ہے، اس محنت کو چھوڑ کر اپنے مسلوں میں لگنا یہ مسلوں کا حل نہیں ہے، گھر کا بتاتا ہے گھر جو ہے گھر چھوڑ کر گھر کے بتاتے کو پورا کرنا یہ میرے بھائیوں مسئلے کا حل نہیں ہے، اپنا جینا ہے سال کے جینے کا وقت ہے، کاروبار کا سماجی پر گھر بتاتا ہے اپنے جینے کو چھوڑ کر اپنے گھریلو سماجی تقاضے کو پورا کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، آدمی کا اتحاد ہوتا ہے دلّی جانے کا وقت ہے، گھر کا وقت ہے، اس کا وقت ہے، ارے سرکارے کی شادی شادی کی شادی گھر میں شادی جو آج ایسا روزگاری کہتے تھے، ایسا روزگاری کہتے تھے گھر کی پابندی پر دعوت اور ہمارے دعوت سے کتنی دعوت ہے، ایسا روزگاری کہتے تھے آدمی کے محلے کا رشتہ دین ہو اور اپنے عزیزوں میں سے کسی کی مسجد ہو اور آدمی اس مسجد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر شرکت کر لیں، یہ سب ہوتا ہے جب کام کی اثرت ہو، آپ یقین ہو محلے سے بنے گا کام کی کیا نہیں ہو، ہمارے بزرگوں کے بات کی ہے لیکن ہم سے کہنے لگے ہر بات کیا جانتے ہو آپ محنت کو کیا جانتے ہیں، اس محنت کا ایک عمل تھا نکل سے سائنس کرٹ کے عمل کے اندر آپ اس چلتے چلتے دل سے دعا کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامنگین مسائل کو حل کر رہے ہیں، دنیا میں آج کینسر کی بیماری چار ہزار سوچی جاتی ہے تب کینسر کا مریض بلڈ پریشر کا اللہ سے کہتے ہیں کینسر کا کر دے گا، اور کہتے ہیں 900 سے زیادہ آدمی میرے سامنے ہیں جن کو اس طرح کی دعاؤں میں کینسر سے لگا دیں، کرتے تھے بابا جی کا بھائی صاحب کی بھائی سارے بتاتے ہیں ایک سب راہل کی محنت ہے مطلب کیا ہو راہل کی محنت ہو میرا قیدا میرا بیوی میرا گھر میرا مشرا میری دوست کی محنت آپ اس کو لے کر چلے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسئلوں کو حل کرے گا کیوں حل کر کے جانتے ہو سارے مسئلے اللہ کے قبضے میں ہیں ہم اپنے دماغ سے سرمایہ بات کی کرتے ہیں ان جیسے خوش کر رہے ہیں ان جو ہے تو نہیں چاہے اور ان لوگ ضروری خبر کر جائے اور ان لوگ ضروری نہیں چاہے آئے تم مر جائے گا تب بھی یہ بات کریں گے بات میں تم خبر خود کر آئے گا یہ دعوت کی محنت ہماری دنیا آباد کرنے کے لیے ہے یہ دعوت کی محنت ہماری خبر آخرت آباد کرنے کے لیے ہے آرتی کی دنیا جس سے آباد ہوگی آرتی کی قبر جس سے آباد ہوگی آرتی کی آخرت جس سے آباد ہوگی کہ آدمی اپنے تمام مسائل کا حل اس محنت کے اندر یقین کرے اور یقین کے ساتھ کرے خود کا یقین نہیں اندر کا خوش مضبوط یقین اسلام کی دنیا سب کا یقین ہے ان سبوں کا بڑے سب کی یقین بھی ہے کبھی کیا دیکھے جو کبھی آپ کو بھاگ بتا نہیں دیا ہے اللہ کے آفر کی گئی ہے آپ کو جاؤ لشکر بھی کیا گیا ہے اللہ کے آسمان کو آفر کی تقریبی چیزوں کو آپ کے فیور میں کر دینے کی آفر تھی تاریخ کے موقع پر نہیں ہوگا آپ چاہے تو دو پہاڑ کو ایک کر دے پورے تاریخ کو پھسل کر دیں بیس کا لگ کر دیں کوئی نہ لگ آپ کو ایک بار لیکن آپ کی جو طاقت کے لیے بھائی والے اندر کیا شکتی بڑھو محنت اللہ نے آپ کو روک کے رکھا سبھی اسباب آپ کو نہیں دیے محنت کی گئی اور محنت پر قدرت کے وعدے کیے گئے اسباب کی دیے محنت کرو قدرت کے موقع پر نہیں کہا ہے اسباب نہیں ہے یقین کرو پر اوپر کی دار پر یقین اس یقین کی بنیاد پر پھر اللہ نے 5,000 بڑی سے بدل ہوگا بدل والے پر آج کا اصل لانے کی طرف اٹھا ہلو بدل والے کون ہلو کا دوسرا تھا خبروں کی اصل لانے ہمارے بزرگوں کا بھی کئی کیندر استعمال کر رہے ہیں بہت پرانے بزرگوں میں تھے مہاراشٹر کا اصل لانے کے زمانے سے ہم لوگ دلی کے اندر تھے کافی عمر میں بیمار بھی ہو گئے ایک رات میں سفر ہو گئے بدر والے کون ہوتے ہیں اور میں جس بنانے میں اللہ کے دین کا جو تقاضا ہو اس تقاضے پر آدمی اپنی جان مال کو روک دے یہ بدر والوں کی کیا ہے قیمت ہے اب اس موقع کا جو تقاضا ہو اس تقاضے کے مطابق آدمی اپنی جان مال کو لگا دے ہمارے یہاں بھی کوئی ہے بہت سندر کا بیٹھے تھے کہنے میں بڑا سندر ہم سے کہہ رہے ہیں یہ ہے بندہ بڑوں نے یہ بندہ بڑوں سے تھے بڑے دنیا کے مطلب سے کون میں بیٹھے رہتے تھے یہ جنگل کی چلے ایک بار ہم سے کہہ رہے تھے 1956 میں پہلی جماعت افریقہ پانی کے جہاز سے گئی مولانا یوسف کا رحمۃ اللہ علیہ ہم کو جماعت کے اندر بھیجا اور اس جماعت کے اندر ہم نے پورے افریقہ کی ساحلی پٹی پر کام کیا وہ کام کا تعاون تھا ہمارا جہاز پانی پر نظر ڈالتا ہم شہر میں داخل ہو جاتے لوگوں سے ملتے اور جمع کرتے دن کی بات کرتے جہاں جہاں بات کی جو سب وہاں پر اللہ کے بتا کی قائم کر آدمی اپنی جانور کو لے کر چلے ہاں काम ऐसा है जिंदगी अंदर से बनाने का, जो जितना झोंकेगा उसका अंदर से जितना बनेगा और वो जितना बनाएगा मेरे भाइयों उसके अंदर की यकीन की माया इतनी कमजोर होगी और जितना अंदर का यकीन कमजोर होगा उतनी अंदर की जिहाद भी आपकी अंदर कमजोर होती जाएगी। तबलीग की मेहनत है जिंदगी को बनाने के लिए, तबलीग की मेहनत है मेरे भाई को खबर चमकाने के लिए, तबलीग की मेहनत है आखिरत को बनाने के लिए। सेवा का जारी रखे पूरी जिंदगी दावत के काम में लगे, अतीत के अंदर उम्र के लिए मक्का से मदीने से मक्का जा रहे थे के लिए, तो गाड़ी में बैठने से पहले कहने लगे अजीब की खुशबू आ रही, एक अजीब खुशबू आ रही और गाड़ी में बैठे और उसके लोग बैठे थे बोल के अंदर उतर जा रहे हैरान की हालत में वही जन्नत माशाला जन्नत माशा होते ही मेरे घर में दबाव पकड़ लिया सुना उन लोगों ने ही हजरत अली से पूरा दबाव करा था कि दौर में उस दौर की निगरानी करने वाले आदमी के रस्ते का किसी वजह को बहुत बड़ा पुरस्कार है कहीं भी दबन कर सकते थे उस आदमी ने साथ किया नहीं किया मैं नुकसान नहीं बैठा जब सब सही है हजरत अली का रजी अल्लाह तआला के पैरों में अजीम के कदमों के नीचे को दबन कर दिया। जब जिंदगी आपने लगा जवानी लगा और आप मेरे भाइयों जो काम के साथ चलता है तबलीग को जिंदगी का मकसद बनाकर चलता है वो अल्लाह ताला की शान के अंदर जो सिफात चाहते हैं वो अल्लाह ताला सिफात जिसको एक एक एक एक करके अल्लाह के अंदर वो सिफात और खूबियां पैदा कर देता है, अल्लाह पूजा इन्हें पैदा कर देता है और आदमी की कीमत अल्लाह के यहाँ अंदर की भूमि करो पैसों से नहीं और मेरे भाइयों पैसों से नहीं ऑफिस से नहीं टीवी से नहीं आप जमीन जायदाद की जरूरत से नहीं खानदान से नहीं गाड़े घोड़े से नहीं और सूरत का सूरत होने से नहीं आदमी की कीमत जो होगी जो होगी वो सुंदर की बात है इसे देखना सिद्धि का सब नियम कराना है इसके बाद ये बता दिए नहीं तो फरमाया कि खैर की 360 संगतें हैं खैर की 360 बातें हैं अच्छी की बात 360 है जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई करने का इरादा करता है तो अल्लाह की 360 में से एक बुरी एक बात एक आदत इस बंदे की जिंदगी में पैदा कर देता है क्यों आसमान पर अल्लाह ने इसके लिए खैर का फैसला किया है तो अल्लाह इन 360 में से एक बात इसे दे देता है चैन लगवाने के लिए जन्नती है चैन लगवाने के लिए मफरत सुधार है चैन लगवाने के लिए आखिरत की इज्जत के ऊंचे मरतबों पर है चैन लगवाने के लिए हुजूर की सिफारिश का हकदार है चैन लगवाने के लिए औदे कौसर पर पानी का हकदार है चैन लगवाने के लिए सहाबा की जमात के साथ सजदे में दाखिल होने का हकदार है ये सब अल्लाह पैदा करता है सिद्धि का सफर फरमाया कोई ऐसा भी है जिसमें कोई आपकी उम्र में ऐसा भी है जिसमें ये 360 आदतें हो 360 बातें पूरी के पूरी हो 360 संसदें हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्र से कोई फर्क ऐसा है जिसमें ये 360 पूरी पाई जाती है वो आप है हम मेरे हिसाब से ये 360 पूरी पाई जाए क्या बात होती क्या खबर बताओ क्या चीज 38 दाव पर लगा है अल्लाह के दीन के लिए सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाए सबसे पहले हुजूर के साथी बने हाँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेहनत दी गई थी इस मेहनत को अपनी जिंदगी का ओढ़ना सुना बनाया हुजूर के साथी बने हमारा रिश्ता रसूल अल्लाह ने रिवायत की है कि हज के जमाने में लोग دور دور سے ہٹ کر کے آتے تھے ان کے گئے الگ الگ جگہوں پر پھیلتے تھے, کبھی میرا کی رات میں, کبھی مسلم کی رات میں, حضرت دلی کے اوپر تاجر تھے, جانے پہچانے آدمی تھے اور عرب کے نسبوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ان میں نسب ان کو بہت زیادہ تھا, اندروں کا ہی کہ کون فرق اس خاندان کا ہے, اس کا کیا نسب ہے اور اس نسب کا کیا مقام ہے, وہ کیا بہت بڑی چیز تھی جس کو آپ جانتے تھے, وہ بہت سے لوگ آپ کے نفر لگے کیا بتاتے بہت نفر لگے لوگوں سے آپ کا تعارف کرواتے اور لوگوں کا آپ سے تعارف کرواتے کیا بتا یہ بڑا تبدیلا ہے, ان میں یہ خوبیاں ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے فیشن ہیں, فیشن کیا ہے اور کیا ہے کوئنٹین ہے اور یہ جو بات کہتے ہیں آپ ان سے دور مخالفت ہے, کوئی جانتا نہیں جیت کو اسلام کو دعوت کو, ایسے مخالفت کے ماحول میں اجنبی ماحول کے اندر ایک آدمی جو مکے کا سردار آدمی ہے, تاجر آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, اپنا مال اپنی تجارت اپنی عزت ساری چیزیں لوگ پر کرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا ہے, جانتیوں کی لگا ہوا ہے, وہ جانتا تھا ان کے ساتھ کامیابی ہے اور اس محنت کو ان کے ساتھ لے کر چلنے میں ان کے سائے میں رہنے میں دنیا بھر کی سجاوٹ ہے اور دوسرا سایہ بن کر رہے محنت میں کام میں آپ پر حالات آئے حال چل رہے مار پھیلی برداشت کر لی بے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میں کسی نے گھرے میں چادر ڈال کر بھیجا آپ اس دوروں میں چلے گئے اور آپ لوگوں کو ہٹائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے حقب قلو رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی اللہ ویسے آپ کی کوئی درد نہیں مانگنا چاہتے ہو لیکن کیسا ہے میرا رب اللہ ہے لوگوں نے آپ کو مارا پیتا آپ کا سب سے دعوت لگا ہے کیا بات ہمیں جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی اس محنت کے ساتھ محبوب ہوئی ہے وہ محنت ہے کہ جس محنت میں اللہ کی رضامندی کو پا سکتے ہیں آپ کے رب درگاہ پا سکتے ہیں اور دنیا کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی راحت اور عزت اللہ کی محنت کے ساتھ جڑ کے رکھتی اللہ کے دنیا میں سایہ بن کر رہے صحابہ نے گلے کسی اختلاف پر کسی چکر کے انتظار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خبر بنا ان کے اللہ کے ساتھ کی ہے ان کے خبر کے بھی ساتھ میرے عزیز و میرے بھائی کو کام کیا گیا ہے اس کام کے اندر ہماری حفاظت ہے نجات ہے بڑے بڑے فتنوں سے ہماری آپ کی نجات ہے بڑے بڑے حالات سے ہماری نجات ہے ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میرے بھائی و دیر بند ماحول کے درمیان میں سہارا نکال دیا اپنی جان بھر لگا دی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی باتوں پر جنت کی باتوں پر پانچ ٹکا ملے گا دس ملے گا مجھے جنت کی باتوں پر لگا دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناظر بیان کیے فضائل اور درجات بیان کیے ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے آپ سے دنیا میں ان کے درجات بیان کروائے ایسے میرے بھائیوں کی محنت چلے گی چلے گی چلے گی اللہ رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کی بات نقل کر کے فرماتے تھے کہ مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہتے تھے میری یہ محنت قیامت کو 100 سال پیچھے کر دے گی میری یہ محنت قیامت کو 100 سال پیچھے کر دے گی اور قیامت کا اپنے وقت پر آنا طے ہے تو میرے کام کرنے والے ساتھی امام مہدی آپ کی تاریخ بننے کے ساتھ مل جائیں گے لیکن کون جو کام کو کام بنا کر چلے ان سب والی کمی نہیں سگوڑیاں کمی نہیں سیزن ہے تو کام بن رہی ہے گھٹنا نہیں ہے سیزن ہے اور بچہ بچے سب کو کہے سیزن کے بندر لانا جا کر کے بھائی اس کا نام تو سبوڑیا کمی ہوئی مندی میں تو سب مسجد سے آ جاتے ہیں سیزن میں تو مسجد سے آ سکتے ہیں آپ پتا چلے کہ میرے دل کے اندر تبلیغ کی جتنی عظمت ہے, ہمارے لاکھوں کی جتنی عظمت ہے, ہمارا جہاں ہوتا ہے اب مخلصین باقی رہیں گے, مخلصین دیجیے گے آپ جو کام کو کام بنا کر کرتے ہیں. میرے بھائیوں جس کام کے سمادوں کو بولنا سکھانا بنا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استفادت کو بھی فرمائے گا. حلال پٹن حلال آئے کہ ہٹیں گے نہیں, ہٹیں گے نہیں, ہٹیں گے. اس لیے بولا جا سب اللہ فرماتے تھے میری محنت کی بنیاد, اگر کوئی آدمی چار چیزوں کو چھوڑ کر میری لیے محنت کرے, یہ دل میں مال حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو, تبلیغ کے ذریعے نام کمانے کا ذریعہ نہ ہو, تبلیغ کے ذریعے حکومت حاصل کرنے کا دائرہ نہ ہو, اور تبلیغ کے انصاف سے بھی کسی طرح سے حالات پیدا ہے تو دل میں انتقام لینے کا جذبہ نہ ہو, تو ان چار جذبوں سے ساری ہو کر کام کرے. نام کمانے کا جذبہ نہیں, مال کمانے کا جذبہ نہیں, حکومت کا جذبہ حاصل کرنے کا جذبہ نہیں, اور کسی سے دل میں انتقام لینے کا جذبہ نہیں. آپ سب میں گئے تھے کسی نے کسی بات کر دی, دل کیا کہتا ہے ایک سو لوگوں کا بالکل بڑی بڑی بڑی بات ہے, انتظام لینے کا جذبہ ہے. ان چار قصبوں پر خالی ہو کر کام کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کو انعام ضرور دے گا, مطلب اس کو وہ انعام دے گا. پیدا انعام میسر کے میدان میں ہی سے سوال نہیں ہوگا, اللہ کا جو دنیا میں بھیج رہا تھا اس کا تم کیا کرتے, یہ سوال نہیں ہوگا. میرا جس دنیا میں بھیج رہا تھا تم کیا کر رہے تھے, یہ سوال بندے سے نہیں ہوگا. اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس کے زمانے میں انعام پہلی اور کفایت کے ذریعے کو بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے اندر کی ایمانی شراکت کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں پر بیٹھ ہونے کی توفیق دے گا. بیٹھ ہو جائے گا ورنہ ایسے امام مہدی کی مخالفت بھی وہ لوگ چاہیں گے جو اسرائیل کے اندر مسلمان ہوں گے. ابھی تو میں یہ مسلمان نہیں کریں گے, وہ ظاہر سے مسلمان کہنا چاہے تو وہ بھی کون بہت مسافروں سے کہہ جائے اللہ ہم سب کی حفاظت کر پاتے ہیں وہ دروازے کا ہو اس میں نہیں کرے بھائی لوگ. کام تازہ ہے, ایک دم چیزا تازہ ہے, لیکن میرے بھائیوں میں اتنا بڑا کام ہے اس میں ہماری میرے بھائیوں ہماری ہمارے بزرگوں کی نجات ہے, ہماری ہمارے بزرگوں کی نجات ہے. اس لیے میرے ابھی جو میرے بھائیوں اس کام کو اندر کے یقین کے جذبے کے ساتھ کرنے والے بنے, جب کریں گے تو اللہ اندر کی بات اجاگر کرے گا, خدا اندر خوبیاں پیدا کرے گا. ہاں کیونکہ اس کام میں میرے بھائیوں آپ کے لوگ مضبوط ہیں, اس کام کے ذریعے میرے بھائیوں دنیا کے انسانوں کا بھلا مضبوط ہے, اس کام کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کی ہدایت مضبوط ہے. جہاں اس محنت کے کرنے والے کی ادا کر جاتی ہے جو اللہ کے دین پر چلے, اعمال پر چلے, عبادت کا بھی زندگی اختیار کرے, معاملات کو سب صاف ستھرے رکھے, معاشرت کے اندر حسن و خوبی پیدا کرے, وہ میرے بھائیوں اندر کا درد اندر کی ضرورت اسے اس بات پر حملہ کرے گی کہ یہ ساری باتیں دنیا کے اندر ایک ایک انسانوں کے اندر کیسے جدا ہو رہا ہے. اس کے لیے مارا مارا پڑے گا, مارا مارا پڑے گا, اندر پورن کا درد ہوگا, لوگوں کی بہتری دیکھ کر آتی اندر سے مطمئن ہی ہوگا پورے کا درد کیا ہو گیا, کیا ہو رہا ہے. ہمارے ایسا اللہ کے سماج میں جو آئے گیاروں کے گیاروں کے معاملوں سے اس کے علاقوں سے نکلو ہے وہ بھی ان سے نظر نہ کرو, کلمہ پڑھتے ہوئے نکلو اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے نکلو, ان کے علاقوں سے نکلو, ان کی بستیوں سے نکلو, ان کے گاؤں سے نکلو, سواری پر نکلو, پیدل نکلو, کلمہ پڑھتے ہوئے نکلو, ان کی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہوئے نکلو. یہ سب اللہ کی مخصوص ہے, ان کا مالک مالک اللہ ہے, ان کا اچھا برا اللہ کے قبضے میں ہے یہ نہیں جانتے ہیں. آپ مجھے ہدایت سنائے کرو. بچہ رائے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ہاتھ کے چھوڑنے پر بھی راضی ہوتا ہے. وہ یہ رائیو اپنے طور سے اپنے بچہ کا ہاتھ پیر مارتا ہے. اگر کرتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی تاریخ کے اندر ایک چھوٹی کی محنت کر رہا ہے اور جب واپس آئے کیا کہنے لگے اے اللہ میں اپنے چند کے پیڑے کی تصویر کی کمی کی شکار کر چکے کرتا ہوں. اس سے کرنا نہیں آتا ہے حالانکہ آپ نے پورا کیا تھا. تاریخ کے اندر کا تعلیم جس سے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے وہ کسی سے معلوم نہیں ہوتا ہے. آپ نے بھی لڑنے تک اس کے بیچ میں بیٹھ کر لگنا لگنا لگنا رہتا ہے. میرے بھائیو اس کام کی دنیا پہلے تو اپنی ذات ہے. کیا اپنی کام کے اندر لگے تاکہ اس میں خوبیاں پیدا ہو بات پیدا ہو. اور اس کام کے ذریعے سے میرے بھائیو زندگیوں کے اندر جو آواز پائے جاتے ہیں ان آواز کے اندر اپنی ذات کا اپنی حصہ اور مضبوط کرے اپنی طرح سے خود کا مضبوط بنے. ہماری نمازیں مکمل ہماری نمازیں کیسے ہو ہماری پڑھائی سے اتفاق نہیں زندگیوں میں نوازوں کا اہتمام ہے. شاد پڑھے چار پڑھے عوامی پڑھے تاجر پڑھے سادو توبہ پڑھے سادو آشر پڑھے. اللہ حکمت سے روز نہ حکمت ہے ہفتے میں اتنی حکمت سے مہینے میں سادو سبھی پڑھنے کا اپنی زندگی کا اہتمام کرے. عبادت کا بھی آپ کی زندگی میں مکمل جو عبادت کا بھی زندگی میں حقیقت پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اس لیے بار بار بچہ کرتا ہوں فرض میں بھی کرتا ہوں نفل میں بھی پڑھتا ہوں رات میں بھی کرتا ہوں دین میں بھی کرتا ہوں حقیقت کا اظہار ہے. یہ نہیں ہے کہ وسیبہ کے پاس پوری ہو گئی ہم سب نکل رہے باہر کئی کئی دنوں تک اس طرح تبدیل نہ ہو کئی کئی دنوں تک چار پڑھنا نصیب نہ ہو کئی دنوں کئی دنوں تک تیرے بھائیوں اور ابھی نصیب نہ ہو. فرق لگا تو کیا آگے پیچھے کی سنت ہے آپ لوگ کی کمر کا دکھا پڑے ابھی لوگ پڑے کئی جانا ہوا ہوا سب چیز آپ نے اس سے پیچھے لگایا اس سے پیار مجھے لگایا اندرون سے سفر کیے بیرون سے سفر کیے آپ کو تو پیچھے ہو رہے ہیں عشاء کی کمرہ پڑھنے کی اصل کی آگ پڑھنے کی مغرب کی ساتھ پڑھنے کی دور کی بارہ مقدر کرنے کی کیا کرتی ہے. دو رکعت آپ نے پہلی پڑھ کی ہے باہر آپ کی کیا نظر ہو گیا ہے نماز کا حقیقت کا اظہار ہے. صحابہ کی زندگی صحابہ کی زندگی کے بارے میں ابھی بمبئی میں حضرت عمر بھائی صاحب تلانا کی بات کے اندر ایک بات بتائی جس صحابہ کی جو چیز کی جو قربانی جو چیز نمایاں کی زندگی کے اندر تھی قرآن کا پتا بتاؤ آپ لوگوں کا ہم خود جگہ جب قبول خود جگہ اللہ ہی نہیں سنا تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا بولا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ اردو کی حالت میں ہے سجنے کی حالت میں ہے. قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کافی سکھائی اپنے نبی کو ہم سب کو قرآن میں صحابہ کے ان کو سجود سجدے سنا دے سکھانے کے قابل کیجیے ہزاری ایک قرآن کا تذکرہ کروایا ہے. آپ نے لگا ہوگا گھروں کے اندر ایک ہی سوچ سوچے کہتے ہیں ذرا ہائی لائٹ کرنے کے لیے گھر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے ایک کونر ایسا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ سوچے تھے گھر کو خوبصورت دکھانے کے لیے. صحابہ کی زندگی کا کون سا پہلو تھے نماز میں اللہ نے ہائی لائٹ کی ہائی لائٹ کی قرآن آپ ان کو دیکھیں گے حکومت کی حالت میں سچے تو عشاء کی نوکر میں چلے جاتے ہیں. اے بھائی آپ ان کو دیکھیں جب یہ جب کثرت کے ساتھ زندگی میں نماز کے ساتھ حاضر ہوا تو میرے بھائی کو قرآن نے کیا کہا ظاہر تو نمازی ہوتا ہے پکا نمازی ہوتا ہے پڑھائی پر اتفاقی کرتا ہے میرے بھائیوں نوازی کا بہت بڑا ذخیرہ ہم کے پاس رکھتا ہے. نماز کے راستے سے وہ اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا تو نماز ہی کے راستے سے وہ رکھا پھر آپ کو شکریہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. چلنا چاہیے آپ کی مانگے گا آپ کی نماز کے راستے اور مراد پوری ہو گئی تو اس کا شکر بھی ادا کرے گا کم سے راستے سے بولو نماز کے راستے. زندگیوں میں نمازوں کا استعمال ہاں دین کی نمازیں رات کی نمازیں ہم لوگ کتابوں میں بھائی جماعت کی ماں ہوگا تو نیتا پاؤ گئے ہیں اس چیز پر ایک مزید کے اندر بھائی جماعت کی وہ ملیشیا کے کام کر کے آئے ہم لوگ انڈونیشیا سے کام کر کے آئے دونوں کو دوبارہ ملکوں میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے. 15 دن ہماری اردو جماعت کے ساتھ میں روزہ میں شادی کے بعد کوئی نظر آپ کا گاندھی خان کا ہم لوگوں میں استعمال کیا اور گاندھی کے زمانے کے لوگوں میں سے اپنے جوانی میں لگے ہوئے آپ کسی پڑھائی کے زمانے میں تاریخ کے ہٹنے کے بعد جو بات کریں سب کہنے لگے صحابہ سب بہت بڑا پرتیبہ سمجھتی گزار اور سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کا رسی کا استعمال کرو بہت بڑا مجمعہ لیکن سبھی سب کیا ایک مرتبہ ہم سب اللہ سمجھتے ہیں کسی کے پر آپ کا رسی کا پڑھتے ہیں کہنے گئے ہم سب اللہ سے کمزور آپ کام بہت نہیں پاتا ہوں میں تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں آپ کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں ہر روز میں پوچھا تمہاری کیا ترکیب ہے لگن کا اپرادی ہوں آپ کو بھی آتا ہوں رات کو اڑ جاتا ہوں رات کو پھر گرا کر پڑھتا ہوں اور سب سے بات اگر میں دونوں کے طریقے کو درست کرا یہی طریقہ یہی طریقہ ہمارے ڈاکٹر میں جس کو رات کا اللہ نے توفیق دے رکھی ہے ہم سے نماز رات کی نماز رات سنتے ہیں رات کروا لے جس کی ہمت کا رات کو آپ سننے کے لیے کمزور ادھکار ہے لیکن رات کو اپنا معمول پورا کر کے سوچا میں دو ہزار چار ہزار چھ ہزار اردو کر کے سل رقم سب چیزوں سے خارج ہو گئے پڑھتے پھر امن ڈھونڈے لے لیے اپنی زندگی کے اعمال کے اندر ہر نماز کو داخل کرنے لگتا ہے. بھائی سمجھو میری بات آپ ذرا زندگی عبادت سے نمایاں ہو ہمارے عقیدے و اذکار ہماری تسبیحات ہماری تلاوت میرے بھائیوں پابندی کے ساتھ تین لفظ کی پابندی ہو صبح شام کی پابندی ہو ہم قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو دعاؤں کے ماننے کا اہتمام ہو آپ نے اپنے دین پہ کوئی وقت کر لے رات پہ کوئی وقت کر لے لگ بھی ہوا اللہ سے وہاں اور ایسا سب کروا دیتے ہیں اور ایسے ماحول جیسے اللہ سے بات کرتے ہو ایسے ماحول جیسے اللہ سے بات کرتے ہو عربی میں اللہ سے کہو عربی سے کہو اللہ سے کہو ہم کہے نہ کہے اللہ کو ہر چیز جانتا ہے وہ ہماری حاجت کو پورا کرتے ہیں ہمارے زبان پر لاٹے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی حاجت کو زبان پر لا کر سڑک سے پیچھے اور روزے آپوں کو یہ سب کہتا ہے وہ کہے میں پورا کر دوں ہمیں ادھر ادھر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تبلیغ کا کام کرنے والے کا یقین جو میرے بھائیوں ان آواز پر ہوگا جو آواز اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کام کرائے اپنی دنیا سب کسی سے کر لی دنیا آسان کسی سے کر لی किसकी मदद से? समाज की मदद से। जिंदगी में मामला का हो, मामला हमारे साथ लेना देना रखना करना एकदम मीटर नहीं की आप रखते हैं। आर्थिक इमेज पाइयो भाई, अपनी इमेज अपने गांव में अपने समाज में खराब नहीं करता है। उस समय का हो जन्म दावत से पहले भी अच्छा जन्म करी और दावत के बाद भी कैसे जो करो, आपने कभी अपनी इमेज पर कोई दाव नहीं रखे, धब्बा भी नहीं किया। आपकी अमानतदारी से बढ़ते हैं, सच्चाई के साथ बढ़ते हैं। लोगों से वादा करता है, वादा आपको बताएगा, देना देना करना सब साफ सुथरा है। सरकार सफर में आ रहा है, मोदी पढ़ने आ रहा है, गलती का भी था, गलती का भी अलग अलग का सफर में आया। तो मैं उसको करके उसकी पक्षियों जीते लिया सदा से और रात के जवाब देंगे उसे तो हमला पर बिठा दिया और उसके युवा मजीद के साथ में हमला था। पहले बीच की जगह खाली नहीं होती, आप लोग अंदर अंदर सही बात जगह पूछा। ये बच्चे को बाधा पूरी ये न देना, ये भूलता हुआ समझदार बनना है। जब वो पीछे पीछे बैठे थे कॉलेज में इसका बात था आगे आ गया मालूम हो और छोड़ो सही करा देंगे, बाकी कोई मालूम तो सही कर रहा। अहमदाबाद की जगह रुको मारे मुझे टिकट लेने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ेगा। मैंने कहा तुझे अहमदाबाद भी जाने जहाँ के लिए काउंटर पर परिवार के साधन लगे उसके माली होता है पिता रहता भी इसमें वो फिर वो मतलब पसंद देकर करा रहे हैं। फिर उसी के तरफ पड़ता है दो की बाकी की बात कभी होने में फिर नीचे जाकर उसी के अंदर बैठता है और बैठे बैठे 20-22 साल की उम्र के बारे में सोचने लगा इसके दिन में ये बात कि मैं टिकट के बगैर सफर करके आए घर का काम मैंने किया इसकी क्या तलाशी हो सकती है। मामला किसी से भी हो हमेशा मामला के अंदर अपने आप को साफ सुथरे रखो, लेने में देने में अदा करने में चुकाने में आपकी साफ सुथरा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मामला करते थे और मामला देकर आपकी साफ लोगों के साथ हिजरत से पहले की हिजरत के बाद इस्लाम से पहले की इस्लाम के बाद भी आप बेहतरीन चुकाने वाले होते, बेहतरीन अदा करने वाले होते। आप सबसे ज्यादा इस मामले के अंदर लोगों के साथ वफादारी समझते अपने कारोबारों में हजार खराब की कमी को ये भी एक बुनियादी स्वभाव पर चलती है। हम आप उस स्वभाव पर करें अपने कारोबार पर नजर रखो क्या जाहिर है क्या ना जाहिर है, अपने बच्चों के कारोबार पर नजर रखो ये करते हैं इस बारे में साल में हो गए घरों के समाज राज्य के खिलाफ यथा का वाक्य बताए में सुनते रामिया समाज आपके राज्य रोज अंदर आप उनसे आ नहीं सुना क्या कहा उसने रोज आप पूछते हैं रोज पूछते हैं आज नहीं पूछा कहां से आया क्या बताया साहबा अपनी जिंदगी में आने वाली कमाई का जो घरों में होती इससे कितने चौकस होते थे चौकन्ना होते थे अपनी कमाई का घरों में बच्चों की कमाई का और मेरे भाइयों साफ सुथरी होनी चाहिए। बेटा हर अपना काम करता है तो समझाओ सच हो कदम करो गलत है आदमी को मेरे भाइयों भाई की जिंदगी के अंदर ये मामला की सफाई पर लाजमी है। अगर वह आप अपने मामला से साफ नहीं है میرے اچھی جو میرے بھائیوں میری کرنے میری مرضی کرتے ہیں آپ گھروں پر جائیں گے راستوں کے بچوں میں نہیں رہیں گے لوگوں کی کنکنیاں اتنی اٹھنی ہیں ہماری بات کو بدل نہیں رہے گا آپ کی میری تصویر میں بدل نہیں رہے گا پھر آپ آڑو بہت سارے لگے ذمہ داروں کے لوگوں نے کہ الگ کیا اور وہ سارے تصویر ہیں سورج ہی نہیں کر دو ہمیں مجھے تو نہیں ہے ہم میں آپ سے کیوں نہیں کر سکتا اس سے سب جب آپ کیا کہ باوڑے اٹھے گاؤں میں اتنے گھنی گھنی کے باوڑے لوگ ہیں اور وہ بھی دیتی ہے جنگلی کہ گاؤں کے مرد سے مرد چاہتے گھر کی عورتیں اسے اکیلا کر کے بارے کو حملہ ہو سکتے اللہ کے واسطے میرے بھائیو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ یہ غلط ہے ہاں زیادہ تقریب کے نظامے میں سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اللہ کی حکیم و سبھی لاز پر جاتی ہے جو کام میں لگانا بھی جانتا ہے کام میں نکال دینا بھی جانتا ہے ہاں کام میں لگنا آسان ہے نبنا مشکل ہے نبنا وہ ہے جو میرے بھائیوں کی کام کے ذریعے سے زندگی کا ظاہر اور باقی جو چاہا جاتا ہے وہ ظاہر بنا دے محنت کر کے اندر کے باقی کو وہ بنا دے اللہ ایسوں کو نبھا دیتا ہے کام کی قربانی بنتا لیکن اندر خوبیا ہے اندر بگاڑ نہیں ہے اللہ اس کو نبھا دیتا ہے کیوں معاملات کے اندر اگر گڑبڑ دیکھو اللہ کی مخصوص کے ساتھ پر مانتا ہے آپ کی بچی کے لوگ ہو جاتی ہے بچی اور جواب سے نروس محلے میں نروس گاؤں کے ساتھیوں میں نروس وہ اپنے بدل کو خود کر کر دیتا ہے یہ آسان کیا ہے کہ اگر آسان اس کا راستہ نہیں ہے اگر آپ کو میرے دوست بھائیوں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے یا تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں اللہ نے آپ کو یہ دے رکھا ہے دو روٹی کو روٹی کھانے سے دال روٹی کھانے سے کیوں سبھی پڑے چکر کر پڑے کیوں دیکھا دیکھی کر پڑے اس نے ایسا گھر بنایا گھر بھی اچھا گھر بناؤ کیا ایسا گاڑی لاؤ گھر بھی اچھی گاڑی لاؤ کیا ایسا دھندا کرتا گھر بھی ایسا دھندا کرو اس نے ایسا سجایا کر کے اور یہ چکر سے بہت پڑ رہا یہ دیکھا دیکھی کی دنیا میں آپ ہی کرتا ہے کام کرنے والے کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے آخرت کی نعمتوں پر ہوتی ہے اس لیے حضرت کمار بہن کا پورا سفر بتاؤ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر وہ آخری بنتا ہے جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے ہاں آخرت پر نظر ہے کہ مجھے اپنے گھر کے بدلے میں آخرت کبھی رہے گا چیلے کے بدلے میں آخرت کبھی رہے گا چار بجے اللہ دیو کے بدلے میں آخرت کبھی رہے گا اپنی معاشرت سے خود سب خوبی پیدا کرے گھروں میں بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ ساری سطح پیدا ہوتا ہے خود سلتا ہوئے سیزن نے ہمیں کیا سکھایا اور مسلمان کو سلام جائیے گا اب جو سلام کبھی میں رہا ہو تو سلام کریں گے کبھی میں رہتا ہو تو سلام نہیں کریں گے ارے سب کو سلام کریں گے سلام سب مسلمان کا حق ہے کیا کہتا ہو بہن کریں گے جیسے ہیں یہ صحابہ نے پوچھا یہ دو آدمی ملاقات کرے تو سلام کرنے میں بہن کون کرے گی تو آدمی اپن جو بھی تو سلام کرنے میں کس کو بہن کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں جس کو اللہ کو محبوب ہونا چاہتا ہے وہ سلام کرنے میں بہن کرے اللہ کے محبوب بننے کا آسان راستہ کیا کرو سلام کرنے میں کیا کرو بہن سامنے والوں کی سلام کا انتظار کرو ماں باپ کو سلام کرو گھر والوں کو سلام کرو آپ مسلمانوں کو سلام کرو حدیث میں ہے کہ اس پر چار بیس آدمی کو گھر کے طور پر یا الگ الگ طور پر سلام کر دے گا اللہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. سب مسلمان کہا ہے دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ محبت کی خاص کا معاملہ رکھو. ہم ایک گھر کبھی مت کرو. ہاں کھانے پینے کے اندر اپنے سوچنے مت کرو, یہ بناؤ وہ بناؤ. جو بنے ہلو سنے ہیں روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گھر والوں کی چاہت کا کھانا کھاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کی چاہت کا کھانا کھاتا ہے, اور منافق جو ہے منافق گھر والے اس کی چاہت کا کھانا کھاتے ہیں. مومن گھر والوں کی چاہت کا کھانا, اور منافق کیا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آج میں آپ کو بچہ بنا دیا, آپ گرو بنا دیا, گرو بنا دیا. گھر والے پوچھتے ہیں آپ کی ہے تو ان پر کھانے کے بنا دیا کھانا. ہر سمجھ کے بعد جن میں بہت بڑا مجمعہ ایسا ہے تو ہفتے کی بیچ میں دیتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے آج آپ سوال ہے آپ سارے آپ. مسلمان کی مودی کیا ہوتی ہے؟ مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے کہتا ہے آج سمے کے بناؤ پہلے کرنا کا کھا بنا ہے ہر خبر کو جب کرنا کی بھاؤ کا کیا بنا رہے ہیں ہر بھاؤ میں قومی کی شان بھی ہوتی ہے. اب حکومت کو پکا رہے گھر میں جیسا پکا ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی حمد وہ اپنے گھر کی چاہت کا کھانا کھاتا ہے, گھر والوں کی چاہت کا ان کا تم کی مدد کا کھانا کھاتا ہے, اور انہیں بھی اپنی پسند پر سب کو مجبور کرتا ہے. تمہارے آتا ہوں میرے گھر میں آٹھ کرو جو یہ بات کر رہی ہے مسلمان. ہاں آپ کی میری بیویاں پہلے کچھ نہ بولے لیکن سر میں آپ پچھلے پکے سچے تبلیغی اور بھائی ہے وہ گھر کے ویوہار سے وہ سب سرواڑے بات کر لیتی ہے. ان کی تبلیغ گھر کے باہر میں ہے, گھر کے اندر کوئی تبلیغ نہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ بات کے وہ ہوں لگے بناؤں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کا اپنا معاملہ بھی میرے دوستوں سے جڑ گیا ہے, سوا سوا رہنا چاہیے. مسلمان اپنی بیوی گھر کی ہوں گے اور کبھی نہ ہوگا تو اپنی بیوی پر ساری بات کر اور قریب اور قریب آدمی اپنی بیوی سے بنتا ہے. اور سمجھتے ہو گھوڑے والے بندے میں مزہ نہیں ہے, انڈے والے بندے میں مزہ ہے, سلام اور مسلط ہو جانے میں مزہ نہیں ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساتھی اپنی بیوی کی بدواری میں حجاب سے کرائے وہ گھر کے قریب پہنچا تو گھر میں اس کی بیوی اس سے سے دوبارہ سے بات کر رہی ہر وقت ہو جائے تو جس کو دے کر پیغام آپ کا بدل جائے جس کو دے کر کیا کرو پیغام آپ کا بدل جائے ایسا ہو کس طرح جس سے نہ پکاتے اور ان کی بیوی ان کی جیل سوال سے بات کر رہی ہے. اس نے باہر سے اندر دے دیا سمجھیا وہ ویسے اس نے بیٹھی مار اکبر نے دیکھا کہ آپ نے آیا اس نے لگا اے بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا اگر حل ہو گیا حل ہو گیا حل ہو گیا ہے کیا حل ہو گیا. سلمان پیچھے میں ہے, سلمان قریب ہوتا ہے, عزیز ہوتا ہے, شریف ہوتا ہے, گھروں میں اتر کے رہتا ہے اور جو گھر والوں پر حاوی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں کو کمی نہ دے رہا ہے. سمندر کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو برداشت کرنے ان کی بزرگ خرچی کو برداشت کرنے جو خرچی بھی برداشت نہیں یہ نیچی بھی برداشت نہیں کے حکم کو توڑنے والی زندگی گھروں میں یہ کافی برداشت نہیں ہے. دوسرے لوگ آپ کے پاس ایک آپ مانگنے کے لیے آئے تو جنگل میں اس بات سب کو لگے کی حالت نہیں تھی آج سے بات سب سے زیادہ مسلمان کے پاس ان کو بھیجتا ہے. وہ گئے عثمان کے گھر تو باہر سے دیکھا کہ آپ اپنی بیوی حضرت رقیہ کے رسول کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ رات کو چراغ جلانے کے اندر چراغ کی بستی میں تم نے موٹی ہوئی کی بستی کیوں بنائی, چھوٹی ہوئی کی کیوں نہیں بنائی, چراغ کو چھوٹی ہوئی کی بستی پر بھی نہیں جاتا, تم نے بڑی ہوئی کی موٹی ہوئی کی بستی بنا دی کیوں کی بڑی سائز تھی جس سے زیادہ دیر کیا ہو جائے پی لے گئے اور جلدی سے ختم ہو جائے. اس پر اپنی بیوی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آتی ہے اس پر اس کو ڈال رہے ہیں. کتنی فوٹو سردی پر آپ کی بات کو سننے لگا تھا یا آپ کسی کی بات پر بھی ان کو ڈال کر لے جا رہا ہے چلے گئے جسے دیکھے وہ سب لوگوں کے پاس گئے پھر اپنی ضرورت کا کروا لیا پھر انہوں نے کبھی ہندوستان کے پاس لے گیا پھر جسے جیتے مغل اور اس کو اسلام کا پیغام سنا ہے اور سنا کے ان کو ان کی امید سے زیادہ دے ان کی جو دھارنا بھی ہے میرے لیے اتنے زیادہ رہیں گے وہ آپ کو اور پرچن ہو ایک بات آپ کو جلدی امید سے زیادہ دے کل آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کھائی موٹی سائز کی بڑی سائز کی روئی کی بستی بنانے پر آپ کو ڈاک کیا کرے اور اسمان ہونے کا ہمارا سوایا مجھے دے رہا ہوں یہ میری آدرت ہے مجھے دے رہا ہوں یہ میری آدرت ہے اور کل میری بیوی کے ساتھ کا جو میرا معاملہ تھا وہ میری دنیا کی دنیا کو ضرورت کے بدل ہوتی ہے آخرت ضرورت کے بدل کرنے کی کیا آخرت کے نکاح ہوتی ہے دونوں کی معاشرت ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی کے لیے بچے جاؤ بنتر رہے بچوں کے لیے باپ بنتر رہے ماں باپ کے لیے اچھے بیٹے بنتر رہے بھائیوں کے لیے اچھے بھائی بہن کے لیے اچھے بھائی بنتر رہے ہماری اپنی ذاتی کی چرچا میرے بچوں کے گھروں کی مانگ سکتے اتنی تمام زندگی اچھی باتیں ہوگی چاہیے کہ گھر والے میرے بھائیوں ہماری میرے بازی کو نوٹ کرے اپنے ایماندار کی تو اپنی معاشرت میں خود خوبی پیدا کرے میرے بھائیوں زندگیوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے تو کبھی باہر چلے گی معاملات کی صفائی کی وجہ سے اور کبھی گھر میں چلے گی معاشرت کے پوچھنے کی وجہ سے اور کبھی ہمارے اندر چلے گی ہماری نظر کی پوچھی محنت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی چلے گی ایسے ہی آپ کو ڈالے کہتے تھے حالانکہ مطلب سے بچے لے رہا ہے آپ کو ڈالے تیار تھا کہنے لگے تھے ہم سب تبدیلی میں چلتے ہیں یہ بتاؤ تبدیلی ہمارے اندر کتنی چلتی ہے اتنے سال سے کتنے چار بجے لے رہے ہیں ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیوں کے اندر سچے سندر پر چلنے کا کتنا احترام پیدا ہوا ہم نے اپنی شادیوں میں سادگی لانے کے لیے میرے دوستوں بھائیوں کا سندر کو خرچ کیا اپنے لڑکیوں کی بچوں کی شادیوں میں بھائی سادگی چاہیے سندر کی بچوں کے بتاؤ یہ نہیں ہے سماج سے لے کر چلتا ہے گائے کے گھر کی شادی بھی اچھا ہو جتنے سماجی ہندو رواجات مسلمانوں کے عام گھروں میں ہوتے ہیں گائے کے گھر کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جا رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہماری تبلیغ میرے بھائی نمونہ ہے ہماری معاشرت نمونہ ہے ہمارے معاملات نمونہ ہے ہماری شادیاں نمونہ ہے ہماری ایک ایک چیز میرے بھائی حکومت کے لیے اور ہمارے علاقوں میں لوگوں کے لیے کیا بننی چاہیے نمونہ بننی چاہیے جب یہ نمونہ بنے گی میرے دوستوں بھائی کیا ہے لوگوں کی تصویر کے لیے لمبے ہاتھ میں اپنی بات کر پائیں گے لوگوں کی لوگوں کو تبلیغ سمجھانے کے لیے بہت بڑے انتظام نکلنے پڑیں گے. لوگ ہمارے عمل سے تبلیغ سمجھ جائیں گے, لوگ ہماری معاشرت سے سمجھیں گے, لوگ ہماری معاملات کی حمایت سمجھیں گے, اور لوگ ہمارے اخلاق ہمارے ان کے کردار ہمارے بیٹے کو ہمارا سلام کرنے میں پہل کرنا لوگوں کے ساتھ میرے بھائیوں ہر قسم میں میرے بھائیوں کے ساتھ پہل کرنے میں بھلائی کرنے میں پہل کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے. تبلیغ خالی تصویر کرنے کا نام نہیں ہے, تبلیغ خالی تصویر کرنے کا نام نہیں ہے, تبلیغ نام چنتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر پودے کے بیچ پودا ہے. اندر یہ نہیں کہ نام والوں کو سمجھ والوں کو سکھایا, ٹھیک ہے لوگ تبلیغ کی اندر کی ملا کے سامنے تو نہیں بولتے ہیں اور ایسا ہے لیکن کام کام سے سب کو برابر نہیں, کیا کہتے ہیں کام برابر ہے اور سبھی لوگوں کے سب طریقے برابر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے پیٹ پر تو آپ کا پسند نہ چاہیے, چاول کے پیٹ پر تو چاول کا پسند نہ چاہیے, تبلیغ کا کام کرے تو آپ کی زندگی کے اندر تبلیغ کا ہمارے آگے چاہیے, تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں جو پیس بھی ہونی چاہیے وہ پیس بھی آنی چاہیے, کیا بات ہے میرے بھائی؟ اس لیے میرا دین میرے بھائیوں دیکھو یہ کام کروانا چاہتا ہے, جتنا آدمی قربانی دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جتنا ہی انسان کے اندر گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو لگاتا رہے گا اس کی جڑیں انسان کے اندر مضبوط ہوتی رہے گی. قربانی میری آدمی کمزور ہوگی تو انسان کے اندر اوپر کرنے رہے گا, کیا کہیں گے لوگ اوپر کرنے رہے گے اور وہ چیزیں اوپر کرنے ہوتی ہیں بارش کے پہلے ہی راستے کے اندر چل رہے تھے لوگ زمین سے اپنی جگہ کو کھول کر پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں پہلے ہی راستے میں. ہاں تو قربانی قربانی ضلع سے آدمی کی گڑھن در سے مضبوط ہوتی ہے. اس لیے میرا چیز ہے میرے بھائیوں سارے جو مسئلہ طے کرے اپنی قربانیوں کے بڑھاوے گا. آج کا چیلنج کا سبق کیا ہے اللہ نے دونوں مرتبہ تیسری مرتبہ کامنے کا نام لیے موسیقی کر دیا ہے سات دن پیچھے پابندی کے ساتھ چلتے ہیں سبق ہے آج کی بنیاد پر نہیں ہے جنت کی چاہت کی بنیاد پر ہے سبق کی بنیاد پر ہے. آپ اللہ تعالیٰ اندر کی سبق کی بنیاد پر آدمی کو منصوبوں کا سبق کرواتا ہے سبق ہو چکے ہیں لوگوں کے کام کرنے لگے سنت ہو چکی ہے جہاں کسی میرا ختم ہونے کے قریب ہے 2024 کا آدھا سال پورا ہو رہا ہے آدھا سال باقی ہے آدھا سال باقی ہے چھ مہینے ہم اس وقت تو نہیں جائیں گے ہم آپ سے گزار نہیں سکتے ہیں نومبر جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر نومبر ان شاء اللہ ہم کو ریلوی کے اندر جانا ہے ملکوں میں جانا ہے اور میرے بھائیوں کو قربانی کی کردار کو بڑھانا ہے. جتنا آج بھی میرے بھائی کے کتاب میں کتاب کو پکائے گا چلائے گا لگائے گا اتنا ہی میرے دوست بھائیوں کی کتاب کے ساتھ اس کا قانون گہرائی کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا. اللہ حکومت کرنے لوگ تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں جسے ایسے آپ کا حالات روک دیں گے جسے پہلے لگے تھے ارے کام کی بات تو اور تم کی نہیں نمازوں میں بھی نہیں ہے کیا بات ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی زمانے میں بھی نہیں کرتے پھر اس کے بعد اسلام کے اندر قربانی کی مقدار کو بڑھانی چاہیے وہ اتنی بڑی ان کی جڑیں اندر مضبوط نہیں ہوئی جب بڑے جڑیں مضبوط نہیں ہوئی سر پر کوئی حالات آ گئے زندگی پر کوئی حالات آ گئے گھر کو حالات آ گئے سماجی کوئی حالات آ گئے سے پریشانی آ گئی آج بھی اس کے بہاؤ کے اندر رہ گیا کام کو چھوڑ گیا تھا اب کبھی جس کا ان کا تعلق کیا کیا بات تھی کئی جگہ یہ چاہیے گھر کا سماج काम करता है जब लगे थे तब मेरे समझे लगे थे बगैर समझ के काम कर रहे समझे लगे थे लगे थे समझे लगे पहले समझे लगे समझो एक चीज है जो जिंदगी के अंदर मेरे भाई को जिंदगी चाहती है हाँ मोहब्बत अल्लाह ताला ने मेरे भाई को मैं आपको मोहब्बत दे रही है इसलिए विश्वास क्या करें की बड़ी बात नहीं है तो इसका हमारे ईश्वर को हम महीने पहले अपनी चार जवान से पेश कर चुके हैं हमारे घर चार जवान को हिदायत है नरम कर प्रभाव सोचने के अंदर बहुत बहुत कहता है कि इंशाला मैं चार महीने देने के लिए तैयार हूँ नरम कर प्रभाव चार महीने के लिए कौन कौन तैयार है जिनके दो मरतबा चार महीने रुपये है पिछले तीन साल के पूरे पाबंदी के साथ रुपये है ऐसा मेरे भाई के बताए इंशाला मैं देखो